تو جمعے ہی کے فضائل اور مناقب آپ کی گوش گزار کیے جائیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کی تاریخی حیثیت, جمعہ کب منعقد ہوا اور اس کے فضائل اور مناقب کیا ہیں, منہیات اس میں کون کون سی چیزیں منع اور وہ کون کون سے احکامات ہیں جو جمعے کے لیے خاص فرمائے ہو, اور اس کے فضیلت میں کچھ حدیث ہیں. یہ چار چھ باتیں ہیں جنہیں ہمیں آج کی تقریر میں مختصر طریقے سے آپ کی گوش گزار کرنا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جمعہ ہمارے یہاں آیا کیسے. زمانے جہلیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت, حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے اس دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا, اور عروبہ سے مراد یہی دن تھا زمانے جہلیت میں کہ جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں. اس کا انعقاد ایک عجیب دلچسپ واقعہ, ابھی جمعے کی آیت نازل نہیں ہوئی, اس لیے کہ یہ آیت جو ہے اس کا نزول تقریباً 7 ہجری کو ہوا, صلح حدیبیہ کے بعد اور تقریباً غزوہ خیبر کے کچھ عرصے پہلے اس کا نزول ہوا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذہن میں یہ خاکہ تھا کہ مجھے جب اللہ کا حکم آئے گا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے میں مدینہ شریف جاؤں, اور مدینہ شریف جا کر ایک اسلامی حکومت قائم کروں. آپ نے مدینہ منورہ جسے اس زمانے میں یثرب کہتے تھے, وہاں آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو روانہ کیا. بالخصوص بہت بڑے مبلغ, بڑے مقرر و خطیب تھے مصعب ابن عمیر, ان کو روانہ کیا. مصعب ابن عمیر بڑے قابل آدمی تھے, انہوں نے مدینہ منورہ جا کر اسلام کی راہ ہموار کی اور حضور کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. مصعب ابن عمیر کے مدینہ منورہ پہنچنے پر کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر رہے کہ حضور جب تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا دیدار کریں گے اور آپ کی مدد بھی کریں گے. حضرت مصعب ابن عمیر کے وہاں تبلیغ کرنے سے اثر یہ ہوا کہ کچھ لوگ جب اسلام قبول کر چکے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں جب جلوہ گر ہوں گے تو آپ کے ماننے والے آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے موجود ہوں گے. سب سے پہلے جمعہ مصعب ابن عمیر نے عزیزان گرامی قائم کیا مدینہ منورہ. اس کی تاریخ یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں تو عرب میں نسب کے بھی ماہر ہوا کرتے تھے. انصاب, فلاں آدمی کس کا بیٹا ہے, فلاں آدمی کس کا بیٹا ہے, اس کے ماہر ہوا کرتے تھے. ان ماہرین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے ماہرین بھی تھے, یعنی قریش کے اور بنی ہاشم کے. ایک قول یہ ہے جو ہماری یہاں معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت سے 560 سال قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد میں ایک جند امجد ہیں جن کا نام کعب ابن لوئی ہے. تو یہ 560 برس پہلے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے یہ ایک اجتماع کرتے. اس وقت اس کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا, یوں کہا جائے کہ جمعہ کا ایک اجتماع کرتے. ایک تاریخ سے پتہ یہ لگتا ہے کہ یوم عروبہ کا نام انہوں ہی نے جمعہ رکھا, کعب ابن لوئی نے, لیکن یہ بات ان کی اتنی مشہور نہیں ہوئی. لوگوں کے ذہن پر جو ہے وہ یوم عروبہ ہی چڑھا ہوا تھا تو لفظ جمعہ اس نے اتنی شہرت نہیں پائی. اب آئیے حضور کے ولادت سے 560 پہلے وہ قریش کا ایک اجتماع کرتے، اس اجتماع میں کیا تقریر کرتے، کیا تلقین کرتے؟ یہ ہماری یہاں معتبر کتب سے ثابت ہے کہ حضرت کعب ابن لوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتے تھے، اہل قریش تم میں ایک نبی آنے والے ہیں، یہی کہ اگر تم انہیں پاؤ تو تم ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا وغیرہ، حضور کے فضائل اور مناقب وہ بیان کرتے تھے. تو تاریخ میں ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ حضرت کعب جو حضور کے آبا و اجداد میں سے ہیں تو اس دن وہ تبلیغ کیا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہ یہاں اگر یہ شبہ ہو کہ صاحب اتنے 100 سال پہلے کیسے پتہ لگ گیا کہ حضور علیہ السلام آنے والے ہیں اور ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، تو لیجئے اس کا ثبوت خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر نبی جب دنیا میں آیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، جو پیغام اسے رب کریم نے دیا وہ دیتا رہا ہر نبی، اور اس کے ساتھ ہر نبی نے اپنے وقت میں یہ بھی اعلان کیا کہ آگاہ رہنا کہ ہمارے بعد ایک نبی آخر الزمان آنے والے. ہر دور میں یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعلان ہوتا، اور اس کا ثبوت قرآن مجید فرقان حمید سے منسوخ ہے. ہم آیت پیش کر کے صرف ترجمہ کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ ہم اس آیت پر کوئی مفصل بیان کریں. ارشاد باری تعالی ہوا کہ جب رب کریم نے اس عالم کو پیدا نہ فرمایا، نہ دنیا تھی، نہ چاند، نہ سورج، نہ آسمان، نہ زمین، رب کریم نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی بن کر اللہ کے یہاں سے دنیا میں آنے والے، ان سب کو بلایا، ان سب کا ایک اجتماع کیا، سب کی ارواح جمع کی، اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. رب کریم ارشاد فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک اجلاس بلایا، ایک اجلاس بلانے کے بعد ان سے ایک عہد لیا، ان سے ایک پیمہ اور ان سے ایک وعدہ لیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ اے گروہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جب میں اپنے نبی کو بھیجوں، وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جبکہ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کروں گا، ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ، تو تمہارے بعد میرا ایک نہایت ہی معزز اور مکرم رسول تمہارے پاس تشریف لائے گا. جب وہ تمہارے پاس آئے تو کیا کرے گا؟ وہ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَكُم، اور وہ سب سے آخر میں آن کر تمہاری تصدیق کرے گا. جو تمہارے پاس ہے تمہاری کتابوں کی، تمہاری نبوت کی، سب وہ تصدیق کرے گا. مصدق لما معکم، فرما لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، اور سنو اگر وہ تمہارے وقت میں ظاہر ہو تو ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا. اور اس کے بعد وہ اقرار، تم کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وہ اخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ سارے انبیاء کہنے لگے قالوا اقررنا، اے اللہ تبارک و تعالی ہم نے ساری باتوں اقرار کر لیا. اس کے بعد فرما قال فشہدوا، اتنی بات کافی نہیں، تم ایسا کرو کہ ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. وہ انا معکم من الشاہدین، جب تم آپس میں ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ تو میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد فرما سنو، یہ اقرار تو ہو گیا، یہ میثاق تو ہو گیا. فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، ابھی اس وعدے کے بعد، اس عہد و پیما کے بعد اگر کوئی پھر گیا، سمجھ لینا کہ وہ میرا حکم نہ ماننے والا ہوگا. اس آیت سے پتہ لگا کہ ہر نبی اپنے دور میں، نبی آخر الزمان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا کرتا رہا. یہاں تک یہ بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف کہیں لے جا رہے اور ان کا گزر جب یثرب سے ہوا جس کو آج مدینہ کہتے ہیں، اپنے تخت کو انہوں نے اتارا اور اتارنے کے بعد وہاں سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ کہا، یہ وہ وادی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نبی یہاں جلوہ گر ہوگا۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے ارشاد فرمانے پر ان کی امت کے کچھ لوگ یثرب میں، جسے آج طیبہ کہتے، وہاں رک گئے اور باقی لشکر ان کا چلا گیا۔ اور ایک قول یہ بھی کہ جو لوگ حضور علیہ السلام کے انتظار میں وہاں رک گئے صدیوں پہلے، انہی میں سے حضرت ابو ایوب انصاری ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان بنے۔ یہ ایک بہت لمبی تفصیل ہے، اس کو جانے دیجئے۔ وہ ہر نبی اپنے دور میں یہ گویا یہ ابلا اور یہ اطلاع اور یہ تبلیغ کرتا رہا کہ ہمارے بعد میں نبی آخر الزمان آنے والے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خود قرآن میں من بعد اسمہ احمد، وہ بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے بعد بھی احمد نبی آنے والا۔ یہ ساری تفصیل اب اگر حضرت کعب ابن لوئی 560 برس پہلے اگر حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرتے رہے تو اگر کہ یہ تاریخی واقعہ ہے، لیکن کیا عجب اس سے کون سی نت سے جھٹلایا جائے۔ ہم نے تو بنیاد آپ کو بتا دی جی صاحب، یہاں سے ایک جمعے کی تاریخ شروع ہوتی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ دور آتا گیا جاتا گیا اور جمعہ اتنا مشہور نہ ہوا، اور آخر میں بات ہوئی جب حضرت مصعب ابن عمیر کو حضور نے مدینہ شریف بھیجا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا اپنی گفتگو میں، یہ وہاں گئے اور سب مسلمان جمع ہوئے، گاہے گاہے مسلمان ملنے لگے۔ مصعب ابن عمیر کی عقل و خرد، ان کی ایمان کی روشنی نے اس بات کی رہنمائی کی کہ جب یہودیوں نے ایک عبادت کا دن مقرر کر لیا ہفتہ، اور عیسائیوں نے بھی اپنے لیے ایک دن مقرر کر لیا ہے اتوار، تو کیوں نہ مسلمان بھی اپنے لیے کوئی دن مقرر کرے تاکہ اس دن اجتماع کریں، اس دن ہم کچھ آپس میں بیٹھ کر تبلیغ کریں اور اس دن کو ہم منائیں جیسے یہ ہفتہ اور اتوار مناتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، جو جو حضرات وہاں ایمان لائے ان سے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم بھی ایک دن اس کے لیے مقرر کریں گے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہنے لگے کہ دیکھو دو مسئلے ذہن میں رہے، ایک تو یہ کہ ہمیں وہ دن مقرر نہیں کرنا چاہیے جو یہودیوں نے کیا، اور وہ دن بھی ہمیں مقرر نہیں کرنا چاہیے کہ جو جناب عیسائیوں نے کیا اتوار کا دن۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہفتہ اتوار، اس کے علاوہ کوئی دن ہونا چاہیے۔ مصعب ابن عمیر کی رہنمائی اور ان کی عقل و خرد، ان کی دور بھی نگاہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں چاہیے کہ وہ ہفتہ اتوار اسے چھوڑ کر اس سے پہلے کا دن جو ہے یوم اروبا، اس کو ہم اجتماع کریں۔ یہ طے ہو گیا۔ اس اجتماع میں کیا ہوا، جناب آفات ابن زرارہ یہ وہاں موجود تھے، اس کے محرک تھے مصعب ابن عمیر، اور مدینہ منورہ میں وحی آنے سے پہلے، جمعے کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے مدینہ شریف میں پہلا جمعہ ادا کیا کہ جس کا خطبہ اسد ابن زرارہ نے پڑھا، تقریر انہوں نے کی، لوگوں کو تلقین کی۔ یہ تھا وہ جمعہ جو مدینہ منورہ میں سب سے پہلا جمعہ ادا کیا۔ چلیے اس کے ادا کرنے کے بعد حضور ابھی مکہ میں ہیں اور آپ نے مکہ میں کہیں جمعہ نہیں پڑھا۔ اب وقت مناسب پر کہ جیسے کہ 12 آپ سن چکے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو یہ حکم دینے والا کہ وہ مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر ہجرت کر جائے گا، کوئی نہیں سمجھ پایا مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جان گئے کہ وہ شخص کہ جسے اللہ تعالی ہجرت حکم دے گا وہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی۔ ہندوستان کے ایک بہت معروف صوفی بلکہ تصوف کے امام گزرے، علامہ امام عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ تعالی، عزیزان محترم، انہوں نے اپنی کتاب سبا سنابل میں اس کو نقل کیا کہ جب حضور ہجرت کرنے لگے، وہ گفتگو تو بڑی لمبی ہے، وہ موازنہ کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام صحابہ پر سب تب کیسے لے گئے، نیکیوں میں سب سے آگے کیسے نکل گئے۔ علامہ عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ واقعہ، حضور ہجرت کے لیے نکلے، امانتیں بہت تھیں، حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، کہا جب بھی کوئی امانت لینے آئے تو اس کے حوالے کر دیا جائے. اس لیے کہ حضور امانت پر بہت زیادہ زور دیتے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ شہرت پائی کہ لوگوں سے پوچھا جاتا یہ کیسے ہیں تو کہتے یہ امین ہیں، صادق ہیں. اس کی تصدیق کفار مشرکین بھی کیا کرتے، امانت کا بہت خیال رکھتے. حضرت انس ابن مالک فرماتے کہ حضور اتنے امین تھے اور امانت کا ایسا خیال رکھتے، جب بھی آپ خطبہ فرماتے تو یہ جملہ آپ ضرور ارشاد فرماتے، لا ایمانا لملا امانت لا، لا ایمانا لملا امانت لا، لا ایمانا لملا امانت لا. تین مرتبہ اس کو فرماتے کہ مسلمانوں آگاہ ہو جاؤ کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں. پر آج کل آپ دیکھیں کہ مسلمان جو امانت دار تھا اب یہ اس کی روایت ختم ہوتی جا رہی ہے. رب کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ امانت کو امانت سمجھ کر اور جو اس کا حقدار ہے اس تک ضرور اسے پہنچا دیا جائے. علی کو اپنے بستر پر لٹایا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں امانتیں لے کر چلے گئے کہ جن کی امانتیں تم ان کو واپس کر دینا. ملاحظہ فرمایا چاروں طرف کفار مشرکین نے گھیرا ہوا. حضور سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے نکلے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ یاسین کی یہ آیت تھی جو حضور تلاوت کرتے باہر نکلے. سارے لوگ اندھے ہو گئے، کوئی بھی حضور کو نہیں دیکھ پایا، کسی کو نظر نہیں آیا. مگر دیکھا باہر نکلتے ہی کہ حضرت صدیق اکبر موجود. کہا ابو بکر تم سے تو میں نے کہا بھی نہیں، تم کیسے یہاں؟ کہا حضور جس دن آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو ہجرت کا حکم دینے والا اور وہ ہجرت کر کے چلا جائے، بس میں سمجھ گیا کہ وہ بندے آپ ہی. اور جس دن سے آپ نے کہا اس دن سے ہر رات یہاں پہرا دیتا ہوں، ہر رات یہاں پہرا دیتا ہوں. علامہ امام عبد الواحد بالگرامی فرماتے ہیں یہ ہے ان کی وہ نیکی جو سارے صحابہ کرام علی مریدوان پر سبقت لے گئے. اگرچہ اور بھی اقوال ہیں لیکن ہم آپ کو الجھانا نہیں چاہتے. بہرحال جب حضور ہجرت فرما کر نکلے تو مدینہ منورہ پہنچنا کا جغرافیہ ایسا ہے کہ پہلے مکہ سے قبا شریف ہے اور قبا شریف سے پھر اس کے بعد مدینہ منورہ راستہ جاتا تھا، جیسے کہ کچے راستے اسی قسم کا راستہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک لمبا قصہ ہے، غار ثور میں تین دن رہے اور بڑے کھوجی کھوج لگاتے لگاتے سب کے سب جناب پریشان، کوئی حضور کا کھوج نہ لگا سکا اور حضور علیہ السلام نکل کر قبا شریف چلے. معروف قول یہ ہے کہ پیر منگل بدھ جمعرات یہ چار دن آپ نے قبا شریف جو ایک بستی تھی مدینہ منورہ کے مضافات میں جو آج بھی وہاں آپ نے قیام فرمایا. وہاں قیام فرمانے کے بعد کیا کیا، ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. سبحان اللہ، اپنے ہاتھ سے گارا، اپنے ہاتھ سے مٹی، اپنے ہاتھ سے پتھر اینٹیں لگائیں اور اس کی دیواریں بلند کرتے رہے. یہ وہ مسجد ہے کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا، یہ وہ مسجد ہے کہ جس کا تو سنگ بنیادی تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھا گیا. اس کا سنگ بنیاد رکھا، کچھ عمارت بنی اور بننے کے بعد حضور علیہ السلام اب مدینہ منورہ کی جانب جو ہے وہ آپ رخ کرتے. بنی سالم ایک محلہ تھا، ایک بستی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلے تو ظہر کی نماز وہاں ہو گئی. جب وہاں ظہر کی نماز ہوئی، اب آئیے آپ جس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جسے مسجد قبا کہتے، پوری امت اس حدیث کو مانتی کہ سرکار کا ارشاد ہے کہ کوئی آدمی اگر اس مسجد میں ایک نماز پڑھ لے تو اس کے ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر. ایک نماز کوئی آدمی پڑھ لے تو اس کا ثواب عمرے کے برابر. جو حضرات حاجی ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں مدینہ منورہ پہنچ کر گاہے گاہے ورنہ ایک دو دفعے تو ضرور جا کر وہاں نماز پڑھتے ہیں تاکہ عمرے کا ثواب ملے. آپ غور کیجئے کہ آدمی جب عمرہ کرنے جاتا یہاں سے تو کتنی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، پاسپورٹ ہے، ویزا ہے اور جناب سیٹ کا مسئلہ ہے، جانے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. کہ جب جا کے آدمی عمرہ کرتا اور اگر آدمی وہاں پہنچ جائے اور روزانہ ایک چکر قبا شریف کا لگا کر کے آ جائے تو روزانہ ایک عمرے کا ثواب کما سکتا. ایک بات یہ رہے، ہم نے غور کیا کہ یہاں ایک عمرے کا ثواب کس لیے ہے، اور کیجیے اس مسئلے. شاید یہ اس لیے ہے کہ یہاں کا فرش بہت شاندار ہوگا, شاید اس لیے ہے کہ یہاں شاید ماربل پتھر وغیرہ بہت شاندار لگے ہوں گے, یا اس لیے ہے کہ یہاں کی چھت بڑی پر رونق ہوگی, اس لیے ہے کہ یہ عمارت جو ہے بڑی نقش و نگار والی ہوگی, اس لیے یہاں ایک کا ثواب جو ہے نماز کا ایک عمرے کے برابر. ساری باتوں کو آپ سامنے رکھیے تو نتیجہ یہ نکلے گا, نہ پتھر وہاں بہت شاندار, نہ وہاں کا فرش بہت شاندار, نہ وہاں کی چھت بہت شاندار. ارے یہ ثواب تو اس لیے ہے کہ اس کے سنگے بنیاد میں پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا. بس جب اس کی بنیاد میں حضور کا ہاتھ لگ گیا, حالانکہ آج وہ پتھر بھی نہیں ہوں گے, کئی دور میں وہ شہید ہوتی رہی بنتی رہی, ترکیوں نے اپنے دور میں بنائی, اور اس کے بعد آج سے کوئی 20-22 برس پہلے جو وہاں کے بادشاہ ہیں انہوں نے اس کا بنیاد رکھا, تو گویا وہ سارا ملبہ نکل گیا ہوگا جو حضور علیہ السلام نے رکھا, مگر وہ جگہ متعین ہونے کی وجہ سے آج بھی وہاں کوئی ایک نماز پڑھے تو اس کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. ذرا میں آپ کو ضمناً عنوان سے نہیں ہٹتا, ضمناً ذرا ادھر لے جاتا ہوں. مسلمانوں عظمت مصطفیٰ کو دیکھ, مقام مصطفیٰ کو دیکھ, کہ جس عمارت کے بنانے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگ جائے اس میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر. تو جو عمارت میں پیارے مصطفیٰ جلوہ گر گنبد خضرا اس کی کیا شان ہوگی. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ جو بدن جو زمین حضور کے بدن سے مست جو زمین حضور سے لگی ہوئی ہے اس کی فضیلت وہ ہے, نہ کعبے کو ہے نہ مقام ابراہیم کو ہے نہ مطاف کو ہے نہ حجر اسود کو ہے, نہ جنت کو ہے نہ عرش کو ہے نہ کرسی کو ہے, جنت کے کسی مقام کو بھی وہ فضیلت نہیں جو فضیلت اس کی ہے جہاں اس وقت حضور جلوہ گر. اچھا یہاں تو خالی سنگے بنیاد رکھا اس کا, چلیے ایک عمرے کے برابر ثواب ہوا, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے اور اس کے بعد جب مسجد نبوی کا بنیاد سنگ بنیاد رکھا اور حضور نے مسجد نبوی بنائی, تو یہاں تو نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر اور وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر, 50,000 نمازوں کے برابر. غرض کہ کہیں ہم عنوان سے ہٹ نہ جائیں, وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا. آئیے بنی سالم کے محلے سے جب گزرے ظہر کا وقت آ گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی آیت نازل نہیں ہوئی جمعے کی, جیسے حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنی دانش اور اپنی عقل کی رہنمائی میں جمعہ قائم کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کے نازل ہونے سے پہلے بنی سالم کی بستی میں سب سے پہلا جمعہ پڑھایا, جمعے کی نماز پڑھی پڑھائی خطبہ بھی دیا, اور یہاں جمعہ پڑھنے کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور آپ نے 12 واقعات سنے ہوں گے جب حضور قبا شریف میں آپ کا قیام تھا. اب روزانہ یہ شہرت تھی کہ شاید آج حضور علیہ السلام آنے والے. لوگ کیا کرتے, خواتین و حضرات بچے اور بچیاں جہاں سے حجاز سے اور مکے سے قافلے آنے کا راستہ تھا قبا شریف پہ مدینہ شریف میں داخل ہونے کا, صبح سے شام تک وہاں حضور کا انتظار کرتے. جب سورج غروب ہو جاتا تو اپنے اپنے گھر چلے جاتے کہ شاید آج حضور جلوہ گر نہیں, پھر دوسرے دن صبح حضور کا انتظار کرتے. اب کیا ہوا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں داخل ہوئے تو لوگ وہاں استقبال کے لیے موجود تھے. آپ نے میلاد النبی کے بیان میں سنا ہوگا کہ جناب وہاں بچیاں تھیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں انہوں نے نعت پڑھی اور حضور کا استقبال ہوا, اور ہر شخص کہتا تھا کہ آئیے میرے گھر, آئیے میرے گھر, آئیے. حضور نے نہ فرمایا منع, بلکہ یہ فرمایا کہ میری اونٹنی کو امر مل گیا, یہ میری اونٹنی جہاں کھڑی ہوگی میں اس کا مہمان بنوں گا. یقین جانیے لوگ اس زمانے بھی مالدار تھے, اس زمانے بھی صاحب ثروت لوگ تھے, جو کچھ بھی تھا ہر شخص چاہتا تھا کہ حضور کو میں اپنے مہمان رکھوں. اور حضرت ابو ایوب انصاری شاید مدینہ منورہ میں غریب ترین آدمی تھے. اب کیا ہوا, اونٹنی جا رہی اور سبحان اللہ بڑے بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں اونٹنی ٹھہرے, اس لیے حضور نے تو فرما دیا کہ اونٹنی جہاں ٹھہرے گی میں اس کا مہمان ہوں گا. لیجئے حضرت ابو ایوب انصاری کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ تو بہت غریب آدمی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے مہمان بنے. اونٹنی آن کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ رک گئے, لیجیے صاحب یہ طے ہو گیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی میزبانی کریں گے. اللہ اکبر. تو مدینہ منورہ میں سب سے پہلے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اب اس کے بعد مدینہ منورہ میں جمعہ شروع ہوا اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہو گئی. اس آیت کے نزول کا ایک سبب تو یہ تھا کہ اسلام بتدریج آیا. پہلے نمازوں میں کچھ بات کرنے کی اجازت بھی تھی, ہلکا پھلکا کو چلنے کی اجازت بھی تھی اس میں, لیکن جب بتدریج اسلام آیا اب بات کرنے کی ممانعت ہو گئی, نماز میں چلنے کی ممانعت ہو گئی. الا ماشاءاللہ جہاں چلنے کی اجازت ہے نماز میں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. کوئی آدمی فعل کثیر کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ سارے احکامات جو ہیں وہ بتدریج آتے گئے. ہوتا یہ کہ جب حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھایا تو وہاں ایک جمعہ بازار لگتا تھا, خرید و فروخت کے لیے بہت سارے لوگ باہر سے وہاں لاتے تاکہ وہاں لوگ خریداری کریں, اور جو وہاں کے لوگ جنہیں رعایت تھی کہ چلو سب کچھ یہاں مل جائے, وہ دور و دراز کا سفر نہیں کرتے اور اس کے بعد جو ہیں وہ گویا وہیں سے خریداری کر لیا کرتے. تو اس زمانے میں خریداری بھی جائز تھی کہ صاحب چلیے کچھ خریداری بھی کر لیا جائے. اس لیے وہ سارے احکامات منسوخ فرما کر اب کیا ہوا وہ سنیے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑ, یعنی چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. اور اس کے بعد فرما ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم اگر اسے جانو. دوڑنے سے مراد ہے چلنا, چل کر کے مسجد میں آ جائیں. ایک جملہ یہ ہے چونکہ لوگ خرید و فروخت بھی کر لیا کرتے, فرما وذروا البیع, خرید و فروخت چھوڑ دو, اب کوئی خرید و فروخت نہیں. جب خطبہ شروع ہو جائے, نماز ہو جائے, اب کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور جب نماز پڑھ لو, نماز پڑھنے کے بعد اب زمین میں پھیل جاؤ, اب تجارت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اور ضمن فرما سنو, کہیں ایسا نہ ہو کہ مکمل تجارت میں ہی غرق ہو کے رہ جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور ہر حالت میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اب یہ ہوا کے صاحب خرید و فروخت جو ہے وہ بالکل بند ہو گئی. اب جب خطبہ ہوتا, سارے لوگ موجود ہوتے, جب نماز سارے لوگ موجود ہوتے, اب نماز میں باہر نکلنے کی گنجائش اب باقی نہ رہی. یہ تو اس کا تاریخی منظر کہ جمعہ کیسے قائم ہوا, اور اس کے بعد وذروا البیع کہ خرید و فروخت چھوڑ دی جائے. اب اس کے بعد آئیے, جمعہ تو قائم ہو گیا, اب جمعے کے فضائل اور مناقب. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کوئی شخص غسل جنابت کی طرح غسل کرے, یعنی اچھی طریقے سے غسل کرے, پیدل چل کر مسجد میں آئے. یہ عوارض اور ہیں, کوئی آدمی دور ہو تو سواری پر آئے, پیدل چل کر مسجد میں آئے, کسی کو اذیت نہ پہنچائے, امام کے قریب بیٹھے, خطبے کو کان لگا کر کے سنے. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتے آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سنتے. تو خطبے کو کان لگا کر کے سنیں, خاموش رہے, کسی کو اذیت نہ پہنچائے, اور جمعے کی نماز پڑھے تو اس کے ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور ایک روایت میں کہ جو ایسا جمعہ پڑھے, تقریباً مفہوم یہی ہے, اچھی طریقے سے غسل کرے, مسواک کرے, خوشبو لگائے, اچھے کپڑے پہنے, امام کے قریب آن کر کے بیٹھ جائے اور کسی کو اذیت نہ دے, تو ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک سال کا قیام اور ایک ایک سال کے روزے کا ثواب ملے گا. اتنا ثواب ہے کہ گویا ایک قدم کے بدلے ایک سال کا روزہ اور ایک سال کی نماز اور قیام کا ثواب جو ہے اس شخص کو ملے گا جو اس طریقے سے جمعہ پڑھے. اور فرمایا کسی کو اذیت نہ دیں. اس کے احکامات یہ ہیں کہ خطبہ مثل نماز, بالکل جیسے نماز ہم ساکت ہوتے ہیں اسی طریقے سے خطبے دیں ہم ساکت ہو جائیں. اس میں بالکل نماز کا یہ قائم مقام. کوئی آدمی اگر غلط کام کرے تو کسی کو یہ بھی حق نہیں کہ وہ میاں خاموش رہو بیٹھ جاؤ, یہ بھی نہیں کہے گا. البتہ ان کتب فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ امام دوران خطبہ یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ لوگوں کو امر بالمعروف کر سکتا ہے، کسی نیکی کا حکم کر سکتا ہے اور بھلائی کا حکم دے سکتا ہے، لیکن عوام کو اس بات کی اجازت نہیں۔ بالکل خاموش ہو کر بیٹھیں، اور ایسے خاموش ہو کر بیٹھیں کہ گویا وہ نماز کی حالت میں ہیں۔ اب وہ کیسے ساکت اور کیسے خاموش ہو؟ فتاوی رضویہ اٹھائیے، اعلی حضرت فاضل بریل اور جمہور ہمارے حنفی فقہا کا مفتی قول یہ ہے کہ جب اذان ہو خطبے کی تو اذان کا جواب بھی نہیں دے گا، خطبے کی اذان کا جواب بھی نہیں دے گا، اور یہاں تک کہ جب حضور کا نام لیا جائے تو انگوٹھے چومنے کی بھی ممانعت، کس میں؟ خطبے کی اذان میں، انگوٹھے بھی نہ چومے، بالکل اس طریقے سے ساکت رہے جیسے کہ نماز پڑھ رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے نام سے انگوٹھے نہ چومے جائیں، خالی خطبے کی اذان، اس کے بعد اقامت میں، اذان میں حضور علیہ السلام کا نام چومنے کی فضیلت یہ ہے۔ علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب موضوعات کبیر میں اس حدیث کی تصحیح کی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا، جس کا مختصر گویا تلخیص یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود، حضرت بلال نے اذان کہی، جب حضرت بلال نے اذان کہی اور وہ پہنچے اس جملے پر، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے؟ اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگا کر یہ کہا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ جب دوبارہ حضرت بلال نے کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت صدیق اکبر نے حضور کے نام کو چوما اور آنکھوں سے لگا کر یہ کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بسمع والبصر۔ حضور نے فرمایا کہ جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا ہے تو کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے، اس کی شفاعت کریں گے۔ اور ہماری یہاں کتب فقہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام جب خطبے میں اذان میں لیا جائے تو جو آدمی اپنے اوپر لازم کر لے، یہ کتب فقہ میں، کہ حضور کا نام سن کر آنکھوں سے لگا، جو آدمی اس کا پابند ہو جائے، سبحان اللہ، فرمایا کہ ایسا آدمی جو نام مصطفیٰ کو بوسہ لے کر آنکھ سے لگائے کبھی بھی اندھا نہیں ہوگا، اندھا نہیں ہوگا، اتنی فضیلت ہے۔ بس میں معاف کیجیے گا، حق ذرا کڑوا ہوتا ہے۔ ہماری یہاں کیا ہوا، ذرا اچھے کپڑے پہننے لگ گئے، سوٹ ووٹ پہننے لگ گئے، پتلون میں آ گئے، اب ہم نے دیکھا کہ انگوٹھے چومیں گے تو لوگ ادھر ادھر دیکھ کر کہیں گے تو پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ 1400 برس پرانا مردہ کیسے اٹھ کر کے آ گیا جو حضور علیہ السلام کے نام کو چوم رہا۔ مجھے بتائیے، دوسرے اہل سنت کے علاوہ دوسرے لوگ کبھی بھی اپنا مذہب نہیں چھپاتے، ابھی بھی اپنے مذہب پر سودا نہیں کرتے۔ میں چھوٹی چھوٹی سی بات کرتا ہوں، سمجھ میں آ جائے، کوئی بہت بڑا افسر ہو، اس کا تعلق اہل سنت کسی اور مذہب سے ہو، وہ تو اپنے بریف کیس میں لگا کر کے رکھتا اپنا ٹائٹل، وہاں بھی دیکھ لیے تو کچھ ایسی چیزیں لگی ہوں گی، پتہ لگ جا کہ یہ آدمی کس مسلک کا ہے۔ اور ہمارے یہاں یا رسول اللہ کہنے میں ذرا ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کوئی سن تو نہیں رہا، انگوٹھے چومنے میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اللہ اکبر، اگر تم اس کے عادی بن گئے تو ملا علی قاری کی اس حدیث کے مطابق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل، فرمایا کل قیامت میں اس کے ہم شفیع ہوں گے۔ اور کتب فقہ میں یہ ہے کہ ایسا کرنے والا آدمی کبھی اندھا نہیں ہوگا، اس لیے اس کو معمول بنائیے گا، جب حضور کا نام لیا جائے اذان یا کسی نے تو چوما جائے، خطبے میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ خطبے میں اگر یہ آیت پڑھی جائے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو بھی بلند آواز سے درود شریف نہ پڑھا جائے، دل ہی میں درود شریف پڑھا جائے۔ غرض ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں، جمعے کو اچھی طریقے سے ادا کرنا یہ بہت بڑا ثواب، اور فرما بلا عذر شرعی کسی شخص نے جمعے 3 جمعے اگر ترک کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ لیکن علماء اس کی توجیہ کرتے ہیں، کوئی شرعی بات ہو کہ جس سے جمعہ چھوٹ جائے، کوئی شرعی معاملات ہو، یعنی اپنے مذہب یا مسلک کا امام نہ ہو، یا وہ سفر میں ہو، یا کوئی اور معاملات ہو جمعہ چھوٹ جائے۔ فرمایا اس میں ایک بات یہ بھی، کیونکہ فتویٰ بہت زبردست کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے اور اس کے دل پہ مہر لگا دی جائے، علماء اس میں تدبیر کر کے اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ جو 3 جمعے کو یا جمعے کو ہلکا جانے، ضروری نہ جانے، جمعے کو حلقہ جان کر اگر نماز نہ پڑھے تین جمعے، اس کے دل پہ مہر لگا دی جائے گی، یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو جمعے کو حلقہ جانے، اس میں یہ بھی تادیب ہے، اور پڑھنے پر جو ہے وہ بہت زیادہ اجر و ثواب. محترم حضرات، ہم نے ہر جمعے کے موقع پر، کیونکہ موقع یہی ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، ہم نے اس کی اہمیت کو بالکل ہی کھو دیا. آپ غور کیجئے گا، آج بھی آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد جب امام سلام پھیرے، آپ دیکھیے جمعہ اتنا اہم دن ہے، اور ہمیں پتا ہے گھڑی کے مطابق کہ جمعہ کب منعقد ہوگا، مگر جو سست لوگ ہیں وہ اب بھی اتنے سست ہیں کہ ان کے نزدیک ظہر یا جمعہ یا عیدین یہ سب ایک ہی دن ہیں. پیچھے گردن موڑ کر دیکھیے تو سینکڑوں آدمی آپ کو ایسے نظر آئیں جو کوئی اتحیات میں شامل ہوا ہوگا یا پہلی رکعت نہیں دوسری میں شامل ہوا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ آپ دیکھیے جمعے سے غفلت جو ہمارے یہاں ہے، وہ تمام آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. خدا کے لیے جمعے کی غفلت کا پردہ اپنے آنکھوں سے اٹھائی، اور جمعے میں کیا بلکہ پوری نمازوں میں آپ عزیزان گرامی پابندی کیجیے. آئیے اس کے علاوہ جمعے کے فضائل. سرکار فرماتے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف بھیجا جائے، کثرت سے درود شریف بھیجیں کہ یہ درود شریف مجھے پہنچایا جاتا، درود شریف جو ہے مجھے پہنچایا جاتا، کثرت سے درود شریف پڑھا. کسی نے کہا صحابہ نے، یا رسول اللہ جب آپ وصال فرما جائیں گے کیا اس وقت بھی ہم درود شریف بھیجا کریں؟ فرمایا کہ جب میرا وصال ہو تب بھی مجھ پہ درود شریف پڑھنا، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام کو کھائے، لہذا جمعے کے دن حضور پر کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. اور اس کے فضائل میں ایک بات یہ بھی کہ اس میں ایک ساتھ کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرتا. اب علماء میں بحث یہ چلی، اگر کوئی صاحب تحقیق کرنا چاہیں تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا رسالہ، اس کا مطالعہ فرمائے، احسن الوعاء لآداب الدعاء، اور اس پر حاشیہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ذیل المدعاء، اس کا مطالعہ کیجیے. اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ جمعے میں وہ ساتھ کون سی کہ جس میں بندے کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے. ایک قول یہ ہے جس میں 40 کے قریب 45 کے قریب اقوال، وہ وقت یہ ہے امام خطبے کے لیے جب منبر پر بیٹھ جائے تو وہ ساتھ شروع ہو جاتی، اور وہ کب تک رہتی؟ 1, 2, 4, 5 سیکنڈ نہیں، بلکہ جب امام ایک طرف سلام پھیر لے، السلام علیکم رحمت اللہ، اس وقت تک وہ ساتھ موجود ہوتی ہے. اور اسی کتاب میں لگ بھگ 45 اقوال یہ نقل کی علماء کے. ایک ساتھ تو یہ ہے جمعے، اور ایک ساتھ یہ ہے، دونوں میں سے کوئی، یہ ساتھ ہے عصر اور مغرب کے درمیان. عصر اور مغرب کے درمیان میں جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو قبول فرماتا. اچھا، اب ایک بات تو یہ کہ جمعے کا وقت اور ایک یہ کہ عصر کا وقت ہے، ان دونوں وقتوں سے بھی فائدہ اٹھایا جائے تو کیا حرج ہے کہ جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے دل میں دعا رکھے، اللہ تعالی ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما، جو کچھ ہم نے کیا ہے مولا اسے درگزر فرما، اور ہم تیرے دربار میں سچی توبہ کرتے ہیں، آئندہ اپنی زندگی جو ہے وہ شریعت کے مطابق گزارے، اپنی مغفرت، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، ایمان پر استقامت کے لیے، ایمان پر موت، یہ دعا کرتے رہیے. اور اتنی دعا کریں کہ امام سلام پھیر لے اس وقت کے ساتھ موجود ہوتی، اور اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیے، درود شریف کی کثرت کریں، تلاوت کریں، اور اس میں جو دعائیں آپ مغرب تک کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عزیزان گرامی قبول فرمائے. اور ہماری یہاں یہ آپ دیکھیں جمعے میں عین جمعے کا خطبہ بھی ہو رہا ہو تو چند دکانیں ہماری یہاں کھلی رہتی. دیکھیے آپ، یہ بڑی بدبختی ہے کہ جمعے کے وقت فرما وزر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. علماء فرماتے خرید و فروخت کا مطلب یہ کہ خریدنا بھی حرام ہے اور بیچنا بھی حرام، یعنی جو اس سے آمدنی ہوگی وہ حرام، جو خریدے گا وہ بھی حرام کا مرتکب ہوگا. ابن کثیر نے اس پر گفتگو کرتے میں آخر میں علماء سلف اور بزرگان دین سے نقل کیا کہ کوئی آدمی جمعے کے احترام میں دکان بند کرے، کاروبار بند کر دے، جیسا فرما وزر البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور جمعے کے بعد میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو. ابن کثیر کہتے ہیں کہ سلف سے یہ منقول ہے، اکابر علماء اور مشائخ نے لکھا کہ جو آدمی احترام میں جمعے میں کاروبار بند کر کے جمعے کے بعد کاروبار کرے، اللہ تعالیٰ اسے 70 گنا برکت عطا فرمائے گا. اگر یہ رمز ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جمعے کو اپنا کاروبار بند کر کے جمعے کا احترام اور انصرام کر کے مسجد میں آئیں اور جمعے کے بعد اپنا کاروبار کھولیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 70 درجے برکت عطا فرمائے گا. اور درود شریف کی کثرت کیجیے جمعے کے دن، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. یہی پیغام مجھے آج جمعے کے موقع پر آپ کو دینا تھا. رب کریم سے دعا فرمائیں ہم سب کو جیسے جمعے میں اکٹھا ہوئے ہیں، ہر نماز میں اسی طریقے سے جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لائیں، اور ہماری حالت کو اللہ تعالیٰ سنوارے، اور ہماری تمام صحیح جو اب تک رمضان میں ہوئی ہیں مولا کریم اسے اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما. وما علینا الا البلاغ.